Book 2 34 34 34 في القطار رونكيس هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Kas see on rong Berliini? Kas see on rong Berliini? Mata yughadiru al-qitar? Millal rong väljub? Millal rong väljub? Mata yasilu al-qitar ila Berliin? Millal jõuab rong Berliini? Millal jõuab rong Berliini? Ismah li, hal yumkin an amur? Vabandust, kas ma saaksin mööda? Vabandust, kas ma saaksin mööda? A'taqidu anna hadha makani. Ma arvan, et see on minu koht. Ma arvan, et see on minu koht. A'taqidu anna hadrataka tajlisu fi makani. Ma arvan, et te istute minu kohal. Ma arvan, et te istute minu kohal. أين عربة النوم؟ Kus on magamisvagun? Kus on magamisvagun? عربة النوم في آخر القطار. Magamisvagun on rongi tagumises otsas. Magamisvagun on rongi tagumises otsas. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ Ja kus on restoranvagun? Eesotsas. Ja kus on restorani vagun? Eesotsas. Ajumkinuni an anama taht? Kas ma võin all magada? Kas ma võin all magada? Ajumkinuni an anama fil wasat? Kas ma võin keskel magada? Kas ma võin keskel magada? Ajumkinuni an anama fauq? Kas ma võin üleval magada? Kas ma võin üleval magada? Mata nasilu ila al-hudud? Millal me piirile jõuame? Millal me piirile jõuame? Kam yadumu safaru ila Berliin? Kui kaua kestab sõit Berliini? Kui kaua kestab sõit Berliini? Hal al-qitaru mutaakhir? Kas rong hilineb? Kas rong hilineb? Hal indakum shay'un lilqira'a? Kas teil on midagi lugeda? Kas teil on midagi lugeda? Hal tujadu huna ashya'u lilakli washurb? Kas siin saaks midagi süüa ja juua? Kas siin saaks midagi süüa ja juua? Min fadlik هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Kas te ärataksite mind palun kell 7:00? Kas te ärataksite mind palun kell 7:00?